sam ovdje ljubav ne zna. Da li ti je danas se žao što si otišla tako? I pored svega priznaje, bez tebe nije mi lako. Da li ti je danas se žao što si otišla tako? I pored svega priznaje, bez tebe nije mi lako. Ako nisi smjela, mene i moju ljubav, ti nisi htjela. Mene i moju ljubav, ti nisi htjela. Da li ti je danas žao, što si otišla tako? I pored svega priznaje, bez tebe nije ni lako. Da li ti je danas žao, što si otišla tako? I pored svega priznaje, bez tebe nije ni lako. Nikad neću moći da prebolim tebe, dođe na staro mjesto da utješim sebe. Dođe na staro mjesto da utješim sebe. Da li ti je danas žao što si otišla tako? I pored svega priznajem, bez tebe nije mi. Tako, i pored svega priznaje, bez tebe nije mi lako.